الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. الله رب العزة دي امت باندې ډیر لوی نعمت کړی دی. چه دې نعمت مثال او نظیر په دنیا کې نشتا. چې قرآن عظیم الشان یې نازل کړی دی امت ته، نور امتونه د دینه محرومه تیر شوي دي. الله تعالی موږ چې داوی وصحالي چې قرآن عظیم الشان د چا په ژوند کې نه وي، د چا په ماحول کې نه وي، د چا په عقیده او په عمل کې نه وي، الله رب العزت وی داغی ژوند د بهایمو او جانورو په شانت دي. قرآن کریم کې بے حدا او بے انتہا فیدی دی او سمرات دی د انسان د پاره. او خاص کر هغه سمرات او فیدی، هغه هدایت او تعلیم چې الله رب العزت خاص د انسان د دې دنیا د ژوند د سمولو لپاره، د دې ژوند د آرام او د راحت او د عزت لپاره، چې دا ژوند د انسان ډیر په حیا او په عزت سره تیر شي، دا غیر پاره قرآن کی خصوصی ہدایت و تعلیمات و اصول ذکر کری. چول پاگی کی دی ایمان و دی یقین خبر را، چی اول سبق دی قرآن دائی انسان تا چی خپل ربان دی اعتماد پیدا کا، خپل رب باندې باور وسکوا. او د خپل رب نه چره ګیلاون کې خفقانون کې ناراض نشي. اگر چې تاسو په دنیا کې داس داسې وختونه او حالات راځي چې هغه به تاسو مجبور کوي په دې باندې چې سو آیا، دا ډېر خلک په دې جرم کې د دنیا نه تیر شوی دی، هلاک شوی دی. چغی ظاهر توکاتو چې ډېر عقل مند انسان وای، یو ډېر د دنیا تجربه کار او خيار، او دا غری زق بډیر لند تنگ ډیر په پریشانه. بل طرف تبا یو جاهل انسانی، یو بی عقل انسان، یو بی تجربی، او غت بعد دنیا عرص حاصل وی فراخ بی، ایس غم با پنی فکر بنی. جدی توکا تخلقو دنیا پرستو ناغی دخلی نخبرو خطا، چې الله سره عادل نشتا. دا وګوره څومره پراخې ساتلې دي چې بازولې دنیا ډېره بې سیاره او بې حد او بې انتها ورکړې ده سره دې چې لایق یې نه دي. او بعضې داسې پریښې دي په ډېره خوارۍ کې او په نیستۍ کې او په تنګ ژوند کې سره دې نه چې ډېر هوښیار دي او ډېر عقلمند دي. دغه سې دې ته هم کتلی چې دنیا کې به یو ډېر بدعمل انساني فاسق او فاجر به وي، هیڅ یو ګناه به نه پرېښې او هغه به عمر به هم ډېرې صحت به هم ښیي، په وجود به ډېر روغ موټي، هر څه به برابر وي، بالکل د دنیا توت باد به پنه لګي. او بل طرف ته ډېر نیک عمل انساني رښتینه انسان وي، وفادار وي، ډېر خیرخوا وي، هر چا سره به خو تعلقات او پارچا باندې رحم او هر چا سره همدردی او خیرخواهی او هر چا تزان رسول او غاجز به د مرض نه نوزګاریږي، هغه باندې به چرته دنیا کې سمر وسته رانشي. نو چې دې ته حلق وکاتو نو بیا وي چې الله څنګه کار کوي، الټا کارونه کوي. دغه خلق په دې عقیده باندې او په دې خیال باندې هلاک شو. نو وجدا چې د قران نه بنو واقفو چې الله رب العزت وي چې زه سکوم نو پاغي به رضا ساتي، ځان زما پار کار به رضایي، په ما باندې به اعتراض نه کوي، ځکه ته نه پوهېږي زما پار کار کې حکمتونه دي، حکیم یم عالیم یم، هر کار مې د حکمت ته بس ته بداوې چې الله سکه یې نوخه کوي. د لار کار د عدل او د انصاف دی. الله چې دې انسان له دنیا کې څو قسم له ژوند ورکوي دا د پاره خیر دی. دې په دې باندې صبر کوي او تحمل کوي، دا اصول دی. او دې هیڅ سره باندې یتین کوي، حسد دین کوي، ځکه دې حسدونه بنیتو د پخوانه د دنیا کار روان کړی دی. الله آدم علیہ السلام پیدا کو او وی چې د خټینه پیدا کوم، یو خیسته بنده پیدا کوم، او بیا ملائکو ته وی چې کله پیدا یې کما او برابر یې کما او د خپل روح نه پکې پوکې او کم فقعوا له ساجدین، تاسو بده ته سجده کوئ. نو کاری چره د فکر او سوچ نه کار نه غسته، ناغیم دا ویلی شو چې الله د خټې نه پیدا کو، څومره رستو دی دنیا ته راوستو، نو موږ به تسجده کوو چې موږ روحاني مخلوق یو، زموږ نه ګناه نه کیږي، مونگا ار وقت استا پا عبادت کی استا پا تعظیم کی مصروف یو، نمونگ دتا سجدو کو نا طولو پریواتو چسنگو تا اللہ ویلیو، بس اللہ تینا رضا شو، داغی عاقبت سمر خیستا شو. او چې ابلیس ته وی ناغه انکار وکوم، دقه اعتراض وکړه چې الله ولی به مناسب کارونه کوي، ښکاره وی چې احاذ الذی کرمت علیا، دې دې په ما باندې اوچت کوم، دې په سمانه اوچت ته زمانه، او کزه دې رستو کلمات تر قیامت پورې نزبا ده ده بیخ بنیادو باسم ده ده اولاد بحلا کوم تو پک اخپل تابدار نوینه طول بزما پسیم دیر خبری اکڑی نکم ده تو رسیدو ده اخپلی بنیته و ده حسد پو جوان دی و دی وجه نه کتابونو دا اصول لیکلی دی چې انسان په دنیا کې د عزت ژوند د امن ژوند الله ته رول شي چې دې بندیانو سره ډیر غرق تعلق نساتي ولی بندیان وسوک داسي چې هغه با ددنه په نسبت سره کمی د عقل په لحاظ سره او د تهذیب په لحاظ سره او د علم په لحاظ سره او د ادب په لحاظ سره نو چې دې غي سره ډیر غرق تعلق ساتینو خامخا به د دته بیا د بکیږي دا غي نه غي جزان خنه پوي کنه دی بیا پریشان ای چې داسې خلق دی چې اوم و سره مرګرتیا ده اوم و سره زما ژوند دی اوم و سره انډیوالی ده او خانه تهذیب پکې نشته مداغینه خو په دې پریشان ہے او کدا سی او دوست دی چې آتا سره پارس کې برابرۍ څنګه تعالی الله صحت درکړې غلوم چې تعالی عقل درکړې غلوم چې غلې مال ورکړې تعالیم پارس کې برابرۍ نو بیا به حسد نه نخلاصيږي نو چې دا دی ولي اٹارو تور رسیدو ویلو چې بس داسې ژوند وسره تیروا چې نه پوران نیمګړې ډیر لار و تمکل اوي حقیم ساته خدمتوم کوا عرص کوا دا د کتابونو اصول دي قران او سنت نه مستنبط کړي ابن جوزی لیکلي دي چې د جنتیانو ژوند به اله خیسته شي دا غي عيش به اله د آرام شي چې لوی چې جنت دروازې سره یا پریشن وکما او د زلون نو ولا اخر یو باسم سوره عرف کې ویلو سوره هجر کې ویلو ونزعنا ما فی صدورهم من غل وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ وبابا سمونګاغا چې د دې خلقو کوره جنتیان دي جنت روان دي ابذلونو کې یو بل سره سنه سکینه او حسد شته دي حددي قدرت نشته دي په اختیار کې نه دي الله غزما په اختیار کې نه وبو باسم نو لبه د جنت جون خیسته شي بالکل کوڅوک ډيري مرتبه والے دي نو هغه کمی مرتبه به والے نه خپکیږي ولې ارسه ختم شو کنه او یک سره دي خیری نه تلې وې بیا ولته هم دغه ژوندو لکه دنیا کې چي دي مداخله رب العزت ډیر کمال وکړ کنه چاله جنت ته داخل کړو چاغه د زلونو نه ولا اخري مری وست امو پسرین ویغه بس لک شې نه جنت دروازو مخ ته با لولې ډیرانو نه پراته یې یا به الله ختم کی خوبه خی خلق ته چې خلق دام سره وړي دي نو چې دا جهنم تکم ځي چې دا غي په زړه کې بسي دا خو مؤمنانو مسلمانانو جنتیانو الله تعالی رضا شیو معلومی چې دنیا ژوند مسلمان ډیر ګران دی ډیر مشکل دی خو نه دی مشکل ک قرآن یې په ژوند کې ک قرآن یې په ماحول کې ک قرآن د په جمعات کې او په کور کې نو بیا نه دی مشکل ځکه دې اصلاح کړی دا د دې انسان پوره اصلاح کړی دا په چر دې پدی منګولې ولګي ملاوي چرې وته دنیا کې گمراه نشي. والذین یمسکون بالکتاب وقاموا الصلاة الا لا نضيع اجر المصلحین. چا چې قرآن باندې لاسونه ولګول او عمل یې سره سم کو نو الله وی دا مصلحین دي، د دې اجر نه ځای کومه. مصلحین دي طویلی دي. نو صرف د قرآن په وجه انسان دنیا کې بچي محفوظ وي، او د دنیا د ډیرو مشکلاتو نام د آخرت نه، بل په هیڅ طریقه نشي بچ کېدی، بل په هیڅ طریقه، نه په ډیر لوی علم، نه په ډیر لوی عمل، نه د دنیا په ډیر لوی مرتبه چې بادشاہی ده، وزیری ده، عهدی دي، په دې نشي بچ کېدی. اگر کاغه انسان ځان ته ډیر لوی نسبت کوي، د حضرت علی رضی الله عنه نه چې کوم خلق خلاف شو چې خلافت د حق نه دی، ولی د حضرت عثمان قصاص وانه غستو، مونږ سره وی دلیل شته ځان ته په حق وی کنه. نو لاله واته شپږ زره کسان اذان له یوځه حروره او توي فخکاږي کې ناستو حزب اختلاف اپوزیشن وته وي. هر زمانه کې داسې و، اړیر لولې عالمانو پکې، او داغه به وی چې حضرت علي لایق د خلافت نه دی، ګوره داسې د قران خلاف وکړو چ حضرت عثمان شهید کړی شو، او دغه د قصاص اس قسم له صغور انکو مونږ د خلافت نه منو، جدا شو. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما اور پس لاړو، او دغه شکونه او شبهات یې ختمول چستا، او څه شکونه دي څه اعتراضونه دي، اغی و سوال کو اغی بے جواب کو، اغی و سوال کو اغی بے جواب کو. نو دو زر کسان و سر را پاسی دو دغی تب اللہ ادایت کو نو بس، او نور پاتی شو، او پا اغی کی مشر چچا دا شر جوڑ کرے ہو نو اغی ابن ملجم چی خلافت سکے، چې دا هغه دا یقین راغی چې دا حضرت علی د قتل لایق دی، هغه قتل کړه. ابن ملجم دا قاتل دی، حضرت علی رضی الله عنه د قتل کړو. څومره جرم یې وکړ؟ خو چې کله ونی ویشو او سزا له ورکول شو، نو یو یو اندام به تکټ کېدو، چه لاس بکت شناغوی الحمدللہ چستا پا دین کی ما تا تکلیف رسی، فبا تکت کی دا بی الحمدللہ چستا چه دا حق پو جبان زدہ سکی، ناغی دیر تنگ شد دی الحمدللہ نو وی جبا تکت کے ناغو جلل، ناغی وی ولی پا نور اندامون دی نجلل، وی ما باندې با هغه وخت څنګه تیریږي چې زه د الله ذکر نه کوم، دا جواب خوراله پرې ده کنه، هغه وخت به ما څنګه تیریږي چې زه په جواب د الله ذکر نه کوم. یو په لاره دی، دی عمل تو ګوره، عبادت تو ګوره. دغه سی یو انسان په دې خلق د نه دوکه کیږي چې دا عمل ته ګوري، دا بزرګي ته او دا عبادت ته ګوري، دي ته ګوري. او چې هغه ته کې د قران د ظاهر نه خلاف، نو بس دغه دلیل له مونږ سره چې شیطان هم ډیر لوی عالم او ډیر بزرګ او ډیر عابد او زاهد، مونږ به دغه ته نه ګورو. کار څومره لوی سره شو، خو چې د قران د اصول خلاف مونږ به پیژنو، په قران سره به خلق پیژنې. که قران نه وینو الله گواذ کو تا حق او باطل پیژندلې وي، حجاج ابن یوسف سمره لوی ظالم یادی کنا اړیر ظلمونه کړی یو لاک شل زره خدغه سي چراب اوستو یو وه ته سرته وه اسوکو اغه علماوی چنن امت داغي په کتابونو داغي په علوم باندې لګیا دی او ځان پوکي سعید ابن جبیر غونته خلق سعید ابن مسیب دا قسم خلق قتل کړی دی او داغه په جیل کې چې کله عمل کېدو 33000 علما پراته او په یو باندې سجرم نو ټول به ګناه او غسوي وی والله ما ارجو الا خير الجنه قسم په خدای چې ما خو دنیا کې سو خوشحالي و نه لیدا د آخرت پته مې ما والله ما ارجو الا خير الجنه هغه هم پته مو کنه فا نو مطلب دا دی چې قران مونږ ته دا خی چې دا چا خلی ته باندې ګوري دا چا عمل ته باندې ګوري په قران په کسوټه به وایي نیو په له خدا اعمال دا کله الله کتاب نو وینو گمراهی او هدایت په جندل ګران او حق او باطل په جندل ګران دیو سړی چې دا الله تن رضا دی او کنا راز دی دا به د قران نه نشي پیژندل کنه نو قران ډیر بهتر اصول دی انسان د پاره نازل کړی دی پدې سره د انسان بدن کې برکت راځي کور کې برکت راځي ماحول کې برکت راځي او برکات دي ته وي چلا اغیز نور خلق داغه به حیاون او د گمراهون او د شیطانون ساتي چې په ری باندې د دنیا کې کم رسوایي راځي په شرمونو شرمېږي نو دا صرف د قران برکت چې دا چا سره وي ناغه انسان د دې دنیا د رسوایو نه بچي او دا څه د آخرت دا غینوم نو انسان په قران سره جوړیږي مسلمان په قران سره جوړیږي چې څنګه الله غواړي نو هغه سي چې د عقیدې نه تر اخلاق پورې دا غدا شان او هغه نور سن دي الله رب العزت وی دوه خبرې دي زما خیال وساتی وما بچر اعتراض نکے تا تا دا قرآن یو دا پیدا دا دو امداری چی زما مخلوق دی پا دی که تما ویلی دی چی مساکین دی فقرا دی قیدیان دی دا دی خیال وساتی اللہ وی دا زما مطابعنی دا لازم کری دا فلق تحمل عقبہ نشی رسی دی فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ چې سود د دې جزانو خلقو خدمت نه وکړې د دې خیال دې نه ساتلې په دې دې نظر نه وکړې او نجات نشته دین دغه دوه خبرې دي د الله عظمت او په بنده باندې شفقت خیال ساتل ابن جوزی لیکلی چې د عباسیین یو قاضی وو قاضی خو به د بادشاہ سره برابر وکنه یو میلمه راغی او اجازه ته وغوښته وی ورته وویل چې ابو جعفر راغلی دی نو چې نوم یې ورته واغستو نو ډېر خوشحاله شوی اله رایولې ریول چراغ نو ډیر سلام کلام او ډیر په ادب او په احترام سره او ډیر په عزت سره میلاو شو سره چکلا خبرې وشوي وخت تیر شو بیا رخصتې ده ناغه وخت کې ولا 15000 روپے ورکړي اغه پینځو کروڑو نوم دیات امیل ما داسو چې صدا سه حیثیت نو چې خوا کې څوک ناستو چا پیرا ناغی بیا رستو د دنه تپوسو کو د قاضی نه چې تا خو دې سړی ډیر احترام کومغه هو ستا خو ډیر میلمان راغلی هوتا چا سره په سم خلو او د دې دومره قدر عزت داولی هاوی پیزو غریبو ما او دا زما دوستو مزلانم د سره او میوی چې وګښوي ما کوسینو نو دوی چې کینا زناس ناس ناس نو ناشته راوړه چې پاره کې ډیر ارسو پکې وها پکې وا الوا پکې وا پراټې پکې وی ارسو پکې زما ډیر قدر عزت کو ایما ته وی چې خورا ایما وی چې ته وی چې زنه خورم ایما سوګندو کې چې ته نه خور زیم نه خورم نو مجبور شو وی چې کله نوړې خلی تکړه نو د خلی نه ویني را روانې وی ما وی چې ما حزاده سړي او وی چیرې کور کې سنو او ما دې غاخونو ته د سرو زرو پتري چولیو نور مې سونمون ته نو لړما او هغه مې وېستو او هغه مې خرڅ کړو نو دا ناشته مې پتا لاو کړن دا د هغه وجن دا نو کومه دا سړلې 5000 روپې ورکنو څه چلو شو چاغه زما د میلمستیا دومره قدر او احترام کړی دی کنه چې خپل ځان یې خوکونه دي ته ایثار ویل شي او قران وایي دا د مسلمانانو شان دی چې وایو سرون اعلان بوسیم ولو کان بهم خصاصا دی ببل مخ کې کوي په خپل ځان باندې دا غاجت په مخ کې پوره کوي ځان برستو پری دی هغه به مړی ځان به وګي پری دی دا د مسلمانانو خصوصیت دی دا اصول قرآن خولی دی مونگ تا نزکا مونگ تا قرآن دا اللہ کتاب دا هر سن خوک دی دا هر سن معزز دی امونگا اللہ سر دا وعدہ کردی دا چسو پوری زمونگا جون دی نستا دا کتاب خدمت بئی استا دا کتاب تلاوت بئی پاگی با عملی او چسنگا پیغمبر ویلی چی بہتر پتاسو کیا سوک دی چی قرآن زدکی او بل تیخی دا دینا لو بہتر مشغله په دنیا کې بل نشتا نو دی وجنا دا علماء او حق پرستو دا زوري چې خلکو وره قران دی پکې وی کتا سوار سومره دین نور خدمت کوي او د علم داریم جوړی کړی دی او په دې نیت باندې چې د خلکو ته د الله دین ورسی او علم وت حاصل شي او خپل ځانو پیژني خپل رب پیژني نو خو غواړي د قران نه دی خالی نه دل پکې یو وخت ورکوي دل پکې یو پیریډ ورکوي استاد او ټول کار کې به خدای خیر او برکت واچي کنه ولی اصل کار د کړې دنیا کې دا مونږ چې د کم دور صفاتو نه کوو د کوم خلقو نوم په ډیر قدر اخلو چې رضی الله عنهم وارضاهم صحابه کرام هغه دې د قران په خدمت دې زې تر رسیدلی دا دین چې کوم وخت کې دنیا ګډ ګډ تر رسیدلیو دا د قران په برکت سره رسیدلیو مونږ ته تاریخ پروت ته داستان پروت ته نو زه کوم وایو چې هر څه کوي الله اجازت کړی دی خو لیکن قران لوخ ورکې دا پکې یادوې دا په خپل همز د کوي خپل ماشومان باندې همز د کوي د دې چې کمرنا د کنا نه نه ختميږي د کوم وخت نه را نازل شوه دی او چې څنګه هغه وخت کې په دنیا کې د دې دور او دوره واو د دې مدرسې او د دې درسونو د دې حافظانو د دې قاریانو نو وسوم نو تر قیامت پورې وای نو دا رڼا به موږ سره دنیا کې اومي هم موږ یې نه وینو چې دې دنیا نه رخصت شو پهلا برزخ کې به وینو چې قبر نور دی. قبر خو تیار نه ده، قبر خو د وحشت ځای نه دی. خو هغه چا د پاره چې د قران صحیح په سینه کې یي، نبی علیہ السلام چې د احد شهیدان په یو قبر کې درې سلور کې خودو، نو او به وي چې کوم یو ته د قران ډیر یاد دی نو هغه مخ کې کې ما به په لور نږدې کړ رحمت ته کنه، چې سورا په لور دور به رحمت ته نږدې. نو قبر خو نور دی، خو د قران د وجې نه. قیامت نور دی خو د قران د وجې نه. هر ځای کې مؤمنانو سره بدر رڼایي، نورهم یسعى بین ایدیهم و بایمانهم بشراکم الیوم. ملائک بوتوی ملائک بوتوی چنن تاسو ته ډیر لوی خوشحالي ولې حاصل ده؟ تاسو سره ناشته دی د ایمان او د قران او د توحید او د سنت. نو په هیڅ وخت کې قران زمونږه مرګرتیا نه پریدي. حدیث کې راځي چې مړی سره ډیر سيزونه لړ شي، خلق وسره لړ شي، کټوا سره ډوله وسره لړ شي، هر سامانونه خلق تیم واپس شي، ارستی واپس شي، پل عمل و سرپات شي، هغه به پکاري چې عمل له چا داسې ګډ وکین دا به صحه علی خا ډیر ګران کار دی، ډیر ګران کار دی. چې نبی له سلام وی چې کتا سو پوه شوې چې زه څنګه پوهیږم، نو تاسو به دنیا کې بیا چاره اون خان دی، جاړه با جاړه با جاړه با. دا شکر دی چې الله دغه نه خبر کړی نه، بس پټه خزانه ده. خو بار بار طویلی چې ګوره آخرت تزین بغیر د عمل نمازه، بغیر د رڼا نمازه، بغیر د قران د آیاتونو دی نمازه، ځان سره سینه کې سواخلا کار سمري دا وستا په کار راضی. الله رب العزت توفیق راکې چې د قران خدمت وکړو او مخلوق ته صحیح لار وخیو او د قران په دی اصول او عمل وکړو. د خپل معاشرین دا مشکلات او دا حسدونه او بنیته او بغزونه لري شي چې نن زمونږ جون تباہ کړی دی، د دې لپاره بل علاج نشته. بس دا د الله کتاب دی چې الله دې لپاره مې نازل کړی دی چې لتخرج الناس من الظلمات الى النور، چې پیغمبر خلق د تیارې نه رڼا ته راوباسا. د کفر تیار ده، د جهل تیار ده، د رسم او رواج تیار ده، د ظلم تیار ده، د بنیتو حسدونو تیاری دی، ډیری دی ظلمات تی، او رڼا یو د ایمان او د قران دا دی ته راوباسه چې د خلقو ژوند خوشي. الله رب العزت زمونږه کورونه په دې قران سره رڼا کی، او الله دې ما شومان له توفیق ورکی چې تر مرګه پورې قران نه پریدي. دا به زمونږ لپاره هم ډیره لویه توخی د آخرتو چې یو ماشوم دی پوه کړو، هغه ته د صحیح هدایت وکړو، د هغه عقیده دې صحیح کړه، بنیاد دې ولا صحیح کړو. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ابو ذر ته وایي چې دغه دله پوره ده د دنیا او د مافی ها نه. نو په دې باندې به د الله شکریا ادا کوو، په دې باندې به خوشحالي کوو. د دنیا په بل کار دومره نه، لکه چې زمونږ یو ماشوم قرآن ختم کو، په ناظره ختم کو، الحمدلله په ترجمه ختم کو، دانن ترجمه ختم دی، او داسې ختم کو چې ته نه تپوس کو زبانی به د توای زبانی الله قرآن آسان کړی دی. والله یو څوک شته چې عبرت نه واخلی، فهل من مدکر، شته نه څوک کنه چا ته وخت نشته دی، څوک وزګار نه دی، او چې چا ته لګون دی وخت ورکو، نو الله ولا ډیر خیر او برکت ورکړي. واخر دعوانا الحمد.